گران محترم والدین کو دشیع القرآن مولانا نور الحق سے دور تفسیر قرآن دا 109 نمبر 61 جب مقام رستم محلہ ایبا جمع مسجد کی 11/9/2009 کی شعر تدید ملائی دو پتہ ستائی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 مجمع کی مسلمانان خلق کافران خلق گڈ وڈ نشت کلے چ نبی علیہ السلام پا آیت دا سجدی بانی سجدہ اکڑا نو مسلمانان دا پیغمبر پا تابدارے کے طول سجدہ اکڑا خدا حیران تیا خبر اداوا چی سمر کافران مشرکان موجودو اغیم طول سجدہ بانے پریوتل صرف یو منکرو متکبر چی دا آگا نامک اختلاف تے آگا سجدہ اکڑا آگا اولا گی دو نو دزمکی نے یو موٹی خور راو آغستے نو دا سے پتندی پورے مگلی زما سجدہ وشوا وی بس دا پورا دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چی راوی دا دے حدیث تے وی ما دا غسڑے اولی دو چی کافرو پا کپر کی مردار شو او مر شو خوا فرمائے والنجم اذا ہوا قسم نے پستوری باندھے کلچرا کشی ما دلہ صاحب حکم و ما گوام نہ دے بے لارے ساسو مل گرے پیغمبر و ما گوا او نہ پریشان دے و ما ینت کو انل ہوا دے خبر ہم نہ کہی رقب الخواہشات مطابق ان ہوا الا وحی یوحا مگر وحی چو مگر وحی چی وحی کی دیشی دتا سورت شورا یو پنزوس کے دا مسئلہ تیروا علمہو شدید القوام خودن کردہ دتا سخت طاقتنو والا جبریل علیہ السلام او امام حسن رحمت اللہ علیہ وی ددین مراد دے اللہ علمہو شدید القوام خودن کردہ دتا سخت طاقتنو والا چیغا اللہ دے یا جبریل زو مرہ من زو قوہ زو مرہ دو ممانا خائص والا زو مرہ من خائص والا سورہ رعب سلور پنزوس کے دا مسئلہ تیرہ والا فستوانو برابر شم وہوا بالافق الاعلا حال دا چے دیو پوچھے تغارا ثم دنا فتدلا بیانیز دیشو نخنیز دیشو سمرا پکان کا بقوسین نشو پا مقدار دا پاٹو دا گولندو او ادنا او بلکہ زیات نزدیش او ادنا بلکہ دینم زیات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ شاگرد مسروق تابعی وہی معراج کے دا جبریل علیہ السلام سر ملاقات شوے دے علامہ نووی شرد مسلم کے وہی راجہ قول دا دے چھے نبی علیہ السلام دا معراج پشپ باندے دا اللہ ملاقات ام پا دک استر کو کرے دے دا کبھی چھے دا نبی علیہ السلام پسر او پتندی کے ویخا دا مطلب دے اللہ فرمائے فاوحا الہ عبدی ما اوحا وحی اکڑا بندد اللہ تا آگا چھے وحی اکڑا ما کذب الفؤاد ما را انکار نہ کرے در داغے نہ چلی دلے رے اپ تمارو نہ ہو الا ما یرا پائے تاسو جگڑ کوائے دد سرا پاغشی باندے چ دلی دلے رے ولا قدرا ہو نزل تن اخرا یقینن دلی دلے اگے رب الظلام اے بفوائد ایدہ مرتین اللہ فرمائے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى او یقیناً دلی دل وغی دل بل دل ہند سدرت المنتہا دا سدرت المنتہا خوا کے دا یو ون وخا سدرہ اصل کے بے ریتا ہوئی سدرت المنتہا دا غی ون ناموا ہند آ جنت الماوا چراغ سرا جنت الماوا نز دے رے از اکش سدر تما اکشام کم وقت پٹ کم بیر لرا آگا سیزنو چپٹے کو مزا گل بسرو اما تو گام مزا گل بسر نہ دے کو نظر دد وما تو گا نہ ہدنا تیر شیر لقد رآ من آیات رب الکبرا یقیناً دا اولی دلے دا نخے دا قدرت دا رب پلن لوے نخے افرائیتم اللاتا والعزا آیتا سو سوچ کر دے پا حال دا لاتا و دا عزا ومنات السالسه الاخرى او دا منات چدرم دے رستو دے علکم الذکر ولو الانسا آیتا سو لبا ناری نہ بچی بھی ہوگا لر دلوری لات فت الباری دا ابن عباس نے نقل کی چھ لات پتوائف کے وہ یو قول دارے چنا دا لات پا مقام نخل کے دے یو قول دارے چکاز میں لکے وہ لات دا لت یا لت نا دا اسم فائل سی غذا یو سڑے و تائب سر اسے دو داغ بیزے وے سوک سے بتل رات لو ناگی لبے داغے دا پیو نا کیر شان جوڑا او اگر کیر بے پاگی باندھے کھوڑو ستوان بے والا پیو کے خوشتول دا دغ سڑی نام و عامر بن ظرف عرب لبے پیسلے کو لے دغ لات سڑی چکل مرشو نفت الباری لکھی عمر ابن لوحی خلق و توی مل ندے لانے گٹا کے ننوتے دے سپینہ گٹا دا او ورمنڈا کے گورے مل ندے خلق و داغے عبادت شورو کو قرطبی لکھی چھے او ظالم ابن اسعد ندے اول عبادت شورو کرے خوا نولاد اکا سپینہ گٹا چھے مشرکی نداغ زمانے بہتا خلق ہوئی چ پدے گٹ کے دا لات نہ نوتے رے اسم تا تو ہاں ٹھیک تو کنا ہی جنازے شویدا خخ کرے خو پدے قبر کے دن نہ جوندے رے خا غوالتے نہ خا جوندے رے تاوی گرا تاوی گتے نہ جوندے رے وتوائے تا تا متے خدے پاک تو ہے لکدے وستا سوال جواب خدے پاک لوڑی ولے تا خدے پاک سره کچی رس چے تو پد باندے سوال جواب اڑے دا کو کیڑی شی ماتا تو تویلی خزے خاون جنگ کرے ہو نو اگر مم نیز دے ورہ ڈوڑے ٹیمو جنگ اوکو اوکو خاون دے سملاس کٹ کے خزے تبخے کے خودو نو چندہ دا ٹپ ٹپ ہو رہے دے ڈوڑے نیم پا خشوا نو یوڑو کے زوے واغا پا خبرو لگ لگ راغلے ہو وطوے بچے دے خوارا شرار ویدو کمور تا دیوائی چے دا جی مدا سے ہو گی شوے دے نو آگا لڑ نو مور تا ہوئی بے بے ناوئی ہاں وہی داجی رات ہوئی چی مورتا دیو آئی چی داجی دا سے ہوگی شوی دے نوی دو کا بچے واتو آئی چی اٹل تزانو رسوا دا خو جنگو نا ندی چی کہے ہے ناغر آگے لارتا ہوئی بے بے رات ہوئی چی اٹل تزانو لے چوا وہی حالا بچے میرے لرشا مورتا دیو آیا چی ترس دے مسلمانے شرط تے ناغر چی تر مورا پوری تنا خبرتے نا یہ روا زکر دا الپاز لگرانو کنا نو چه لارو نو مورتوی بے بے ناو توی اون وی دا چه چل لے اون چه تمی دا جی لگے و دا جی مطال لگی آئے ما بچے میرے مونگا کچی کھڑے دا نو چه زمونگا کچی دا نو ستا پا ذریعہ باندے اس مونگا یو بلا سوال جواب ورکو و مشرکا تا چه وای چه بابا زمان سوال جواب خدای تاو کا زتا تا متے خدای تاو آیا نو ولی خدای سر دی کچی دا اتا نور پا کم خبر پوئے فبی ای حدیث بعدہو یؤمنون چی پا قرآن پوئے نشے ادا شرک نمنا نشے نو چی کم جب دل رو بلا اللہ فرمائے افرائیتم اللات والعزا آیتا سو سوچ کردے پا حال دلات والعزا امام نسائی لکی رحمہ اللہ چی کل مکہ فتح شوا نبی علیہ السلام خالد بن ولید نخلے مقام تھا چپا مابین د مکیو د طائف کے یوزے دے نخلا مقام نخلا التے خالد لے گو چلتا وہ زاوا الته د کیکر درې ونی وی یو کوټه وا هغه کې بد عزا عبادت کېدو هغه ونی پرې کړی کوټه روان کړه به نبی علیہ السلام لراغه خبره ورکو دا الله نبی وته واپس لارشه کار دلا نه کړي منډه نو ارکله چې دی واپس راغه نو منجوران د عزا ورته راجم شول چغې کړي یا عزا یا عزا یعنی خالد بن ولید پاغه سره یراو لکنن سبا چې ته د چلی زه ته پیر بابا کې لرش کنه نو چې کله هغه سورن کې نه نوځي نا هغه منجوران سوی مېریگا مېریگا دغه سیدیم وې یا عزا یا عزا حضرت خالد پی یراو خا ادا دی تا دا غی مشرکانو میراث پاتے رہے بنیر والو منجورانو تخا اما غی میراث و تا پاتے رہے دا کال دول اسمی آجتے چی پیوزے کے دا دربار نتو اپنے کی گی تو آئے پا غزے بازاب نرازی خود برازی خلقوی دا ولین دا ولی وجہ خود کار دا ولی خود شرک پا وجہ کنا نور ولی پا غزے بازابو نرازی ضرور برازی نا ساپا یو خزوا بربنڈا ببر سرے رخ کا رشوا پسر زان لخور اچولے اللہ غاخنے چی چل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورے روخ کلا آچ دا سیکرن داغے خزن سر کلم کو کپرے الت پرتا او دے چڑے والے راغے نبی علیہ السلام تے کی سوکڑا و تیو یا رسول اللہ ویر چې لړمونو مینځو ران را نه تاوش اچغه جوړه کی چې یا وزا یا وزا ا پدی کیو یو ببر سره لې ونه ور وتا غاخونه چې چلو تک تور خزوا وته خالد علوا صد وکړو وی تورم ول در اخلاص کا سټ می ته هغه ده ورځو نبی علیہ السلام خاندل وته وی تلک العزا دک هغه وزا په ریوا ان شاء الله چې بیا بده عبادت نکی خا اگر دا شیر کڑا حضرت خالد گنتے جرار سپاہی دا نبی علیہ السلام اگر آڈے ختم کر لکھا منگ آڈے جوڑو اگر آڈے ختمو لے دا شیر کھا موخو کچھ تاسب چاخو ری مور رایو دیکھ رکا نا سر جنڈے پہ ادرولا نو دی بولا خیر دی بیار زن نم کی دیا ولی خیستا بابا نم بولا کی دی دا کچیرڑو سر اگر خیستا کر رکا نا دے پاوکی کے دمائے و اشنا دے دوست میرے بڑا سڑے دے آگا دے پاوکی کے راگے و پٹے دے آگا پٹی سرے و کچے جماد گے ہو ڈاکٹر کبیر و تچاو خو چلکا ددے یو خور دا پرنسپل دا آگا جوڑا ندا آگا وصیت کرے زما دا مرگ نرستو با زما پدے پیسو ما پسی جماد جوڑا ہوئے نو تکڑا شاہ ڈاکٹر کبیر سر ملاقاتوں کا زبردست جماعت بدلے جوڑ کی آگا اور پسے لڑ یودو کا بلیا ندان سر بوت لو پیسہ لو شو ڈاکٹر کبیر وی زبدل جماعت جوڑ کم لگ ازمکے و سر نور ورکڑا یو زبردست جماعت جوڑ کو بی بی گل مسجد نو میں بکے کھو دو بی بی گل مسجد زبردست وی اگر ڈاکٹر سروت اتر آتو نوی زمونگا دا پچینا آگا سر کے دا بلچا پزے کے آگا خور دا پارا دا قبرستان جوڑا ولو یو زی واغستو چار دیوالی تی توکڑا او گیٹے پیو لگو نوی دے براغے نوی دی جمعہ سر بے موٹر ادرو نوی پیادہ بتا آگا خور لا زیارت لا وی اور دیو سگو رما وی شنگل دیو شگی دیو کانی دیو دارا روان دی پٹر کنو کی وی ما تا پوسو کو وی ڈاکٹر کبیر وی چیز دا سی سڑک جوڑو ما چی دے خور لپا موٹر کے دا سی زمان وی ما وی چی جماعت دل جوڑ کو اس خود لپا پٹی کی سڑک جوڑی اس بسکے وی دا شپی میں سوچ کو ما وی چی ایر دا خلق دا خدای ندور نیری خوراشا دی جماعت سر خواہ کے پدے لار منس کے یو قبر و تا جوڑ کا وی زامن میں زان سرکو وی دا شپی شپی میں قبر جوڑ کو اوی خو خوری و کانی ارسوم پیوان چو وی چه سار ڈاکٹر کبیر راغی آغاز ایسر او درید وہ کابلیاں میں پسلا کڑی وہ ماور منڈے کر سے ڈاکٹر صاحب خوچ را لے بے گامی اور ناشنا خوب لی دے رہے خا نوی کے ناست وی چا قبری نے چدا منگا تازہ کڑے رہے وے آؤ وی چت زما دینی کد وقت یو مولی صاحب چت مڑو اور دے دے کیا کا خفو بیگام ما تا پا خوب کی زور شو چی زا خبر شیم چی ڈاکٹر کبیر زما دا پاس سڑک راولی پوی ایکا کچری پا ما دا پاس سڑک راوستو نو نولا میں پریدا میں نا پا موتر کی با می چولی گورے پوی ایکا وی اگر ڈاکٹر سے ما دا دا سی اوی حجی سے خدای ری خوشا لکا دا خر چیل دی راتا ہوئے میں در ڈی گرے غستے وی ترک پرتی ویلو ڈاکٹر و خدای بیام نو پی جند لے آوری ڈگرے اگستے ہو خدے نہ پی جاند چ خدے چاہتا ہوئی نو دا قبر نو یری دا اگر سڑک اس پورے نہ دے جوڑ کرے خا اگر شنگل منگل واپس شو ماتے استاد بھی پبل طریقے تے نہ خلاص دم وے دا خرے جتا سرم قران وے لے وے ڈاکٹران مقابلہ پہ ہم کو لشو انشاءاللہ پر ڈاکٹر ہے سو ڈگرے تا واغ دا ایم بی بی ایس تے دا پلانے دے دا امریکہ دا دا لندن دیو تو خدے نے پی جانے نو پتا سو اللہ فرمائے افر ہے تم اللہ تا والعزا آئے تا سو سوچ کر دے پہال ڈلا تو دو زا پی رہے و منا تالث تل اخرام منا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ دا یو شیطان خزوا منا دا عرب یو مشہور بتانو کے وہ دا تقرب دا پارا پدی بت بدی الالے کو لے د بنی حزیل او خزاع قبیلے عمر ابن لحی منات دا سمندر پگاڑا قدید یو مقام دے آگے سرے نزدے خخ کڑے خا دا منات دا ختم کو دا پارا نبی علیہ السلام و سلام ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گلے خا چلار شاہ دا جہاد بتا کہ دا ادب تا ختم ہے خا ماشاء اللہ اللہ فرمائے و منات الثالثه الاخرى او دا منات چدرم دے رستو دے الکم الذکر ولول انسا ایت اصل دے ناری نہ بچیو غل دے لوری تل کا ایذن قسمت دیزا دوی زمان اے خارجتن ان الثواب مائلتن للحق دا ہو تقسیم دے نقصانی ان ہیا الا اسمان ندی دا مگر نمندی سم میں تم ہا کے خود لی تاسو ان تم پک پل تاسو وا باؤ کم پلاران استاسو ما انزل اللہ بیا من سلطان ندے رالے گلے اللہ ددی پخدائی تو باندے سدلیل ان یتبعونا الا الظن دیتا بیداری نہ کئی مگر د گمان وما تحول انفس داغشی چغواڑی نفسن ددی ولقد جاءهم من ربهم الهدى آیا کنن راغل دے دیتا ر طرف در رب دین ہدایت سمیتموها انتم لک انعام دولس سورہ یوسف سلویخ کے دا مسئلہ تیرا ہوگا ام للانسان ما تمنا آیشترے د پار د انسان اگ چرمانے کے فل اللہ آخرت و لولا خاص اللہ لرد آخرت و دنیا و کم من ملک فی السماوات او ڈیر ملائکشترے پاسمان کے لا تغنی شفاعتم شیئا فائدہ نشی و در کولے سفارش ددی زربر اللہ من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء و یرضا مگر رستر دینا چی اجازت بہو کی اللہ کا چاہتا چوکواڑی اور رضاشیم دا مسئلہ سورہ حاقہ 35-47 کے برائش معارج لسم کے برائش ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زجر یقیننا کسان چی مان لری باخرت لا یسمون الملائکہ تسمیت الانسا ضرور نمون اخلی دا ملائکو پا نمونو دا زنانا و سرام وما لهم به من علم نشتا دی سرا پدے باندے سے دلیل ان یتبعون الا الظن تابداری نہ کہی دی مگر دا گمان کم زن چے دا دلیل قطعی خلافی اگا زن جائز نہ دیکھا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا یقینا گمان فائدہ نہ اور کید حق پٹولو پبارک ذربار فاعرض عمن تولى مخوال وادا غچانا چی اوڑی دا کتاب دا اللہ نا عن ذکرنا دا کتاب زمونگنا ولم یرد الا الحیات الدنیا نگواری مگر جن دا دنیا ذالک مبلغهم من العلم دا آخری مقصد دے دا علم دا دی ان ربکا هو آلمو بمن دلان سبیلے یقینا ستا رب خپو دے پا غچا چی اوڑی دا لار دا غنا وهو اعلم بمن اهتدى اغه خپو دے پاغچا چه ہدایت مومی وللله ما فی السماوات و ما فی الارض خدا لا اختیار کری سچی دی براو کتا لیجزی الذین اساو دیر پارا چ بدل بور کی اللہ اغه چا تا چ بدی کڑے دا بما عملو پسو دا منو ددی و یجزی الذین احسنوا بالحسنا او بدلب اور کیا ہے کسانو تا چی خیستہ کارونے کڑی دے بالحسنہ پا جنت سرا یا بالحسنہ پا خیستہ بدلے سرا اللذین اجتنبونا کبائر الاسم والفواحش الا اللمم دا کسان دے چی ڈڑکی دا غٹو گناہنونا او دخکارا بدو کارونونا سیوا دا دینا چی زڑکی تیر شی الا اللمم سیوا دا اغنا چی پزڑکی تیر شی فیه اربعات اقوال لمم کے سلور اقوال دی الاول قول اول انہو سغائر الزنوب دا والا گناہون دی لمم والثانی دویم توجی بغیر دا دوامنا گناہون کولا یعنی کل کل گناہون کولا درم دیتا لمم وی او درم عام گناہون کولا او سلورم زڑک دیو گناہ راتلل چی عملی کڑی لانینو دیتا سوی لمم اللہ فرمائے الا لمم سیوا دا دینا چی زڑکی تیر شی ان رب گواسو المغفرہ یقینن ستا رب پراخا بخشش والا دے ہوا آلمو بکم اگا خپو دے پتاسو اذ انشاکم من الارد کلا چه تاسو ہے پیدا کری ہے دزمکینا وہی زنتو مجنتون کلا چه تاسو پٹو ہے پا گیڑو دا مہندو فی بطون اماتے کم پا گیڑو دا مہندو ستاسو کے فلا تو زبکو انفسکم دزان شپتو نمکو ہے دزان ستائے نمکو ہوا آلمو بمن اتقا اللہ خپو دے پاغچا چه پریس کئی افرائیت اللذی تولام آیا ته خبرې په حال دا غچا چې مونږه چې مخه اړول دي افرایت الذی تولا ته خبرې دا غچا په حال چې مخه اړول دي و اعطا قلیلا و اکدا ادا کړې حق لګ بنشوي دې د حق نه اکدا د کودیت تن ماخوذ دي د غټو غټ غرت ویخه لکه محاوره محاوره دا اکدا حافر البئر کوئی کے گٹے راغلے نو بندے کو او بازی وی مراد تینا عاص بن وائل دے ندے سڑی نکا آتا قلیلا و اکدا اللہ فرمائے ادا کر دے حق لگو بن شوے دے دا حق نا آئندو علم الغیب فو یرام آیا دسرائے لم دے دا غیبو فہو یرانو دے وینی اغیل رام ام لم یو نبا بے معافی صحف موسا آیا نہ دے خبر کرشو پاغ مضمون چپ صحیفو د موسیٰ علیہ السلام کی دے و ابراہیم الذی وفا او ابراہیم علیہ السلام کے اغا چپورے ادا کرے دے حق دزوی پذب ہے وفا اکڑا تبلیغ د رسالت کے وفا اکڑا اسلامی شرائع ارسول وفائے اکڑام اگر وہ امتحانوں نے پورا کرل وفائے اکڑام ویز ابتلا ابراہیم ربی بکلماتنا ابراہیم اللذی وفام ابراہیم علیہ السلام کے اگر چی پورے ادا کردے حق اللہ تذر وازرتوں وزر اخرام نشیو چتولے او پیٹی والا پیٹ د بلچام و الل و انسان اللہ ماسام او نشتا انسان د پارا مگر اگ چ کوشش کری. معتزلہ وئی وئی د بل پ دعا باندے سڑی تا پیدا نرش. ملا علی قاری وئی نا چتے او عملو کی بل تا دے اباخ نو دا بخلستا سعی دا دا عمل ثواب دا غشو ذکر چی دا سعی کلی مشکک دا بعض افراد قوی دی بعض راغی نا کم. اللہ فرمائے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى او نشتا انسان دا پارا اگا چی دا کوشش کرے. چاویل اوپا کچی دا اگا آیت تے چھے مفتی کفایت اللہ نا توبہ مفتی عزیز الرحمن کفایت اللہ نا مفتی عزیز الرحمن دا فتاوی دیوبند مصنف آغا دش پہ دیرش میل مزل کرے ہو مولانا گنگوئی لے زان رسولے ہو دا استاد ہو وطوی ما دا دے پا مانا پوکا نا آغا وطوی وَأَلَّيْ سَلِ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى نشتہ انسان لپا توحید منلو کے مگر اگر چھے دا توحید امانا دا آگے جزا بولور کش او چاہے چھے نا حل جزا الاحسان اللہ الاحسان دا پارتلیو چھے نا دا بدل دا توحید دا منلو مگر جنت فاللہ سلیل انسان اللہ ماسا وان سائیو سو فیورا یقنن کوشش دا دا زرد اوبلی دلشین فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اللہ فرمائے اوایا غیر مقلدین تو دا آیت منتحل کے خو پا قرآن و حدیث سرا فبل سنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى کچا دا ذری عمر نیک عمل کو نو بمومی نو اے استاسو باندے او سوال چو چه ده ذره نه عمل کمی نو آقا بسنگ چلی قرآن که خوی ذره یاده کرده ده کنه فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا چه ده ذره برابر عملو کی نوی نیبا داغه ثواب نو چه ده ذره نه کمو کی اسے راته تا حل کزا خو بغیر تقلید نه بیوائی حل که ولی نشتا او ٹھیک شولا نہ چی کمی منگم دا وایو اللہ قادر دے چی دا ذرے نہ پا کم باندے مور کی خدا دے ثبوت وایا غوار استا سنا اب انشاءاللہ آلتے بیا وایو. اللہ فرمائے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَى يُرَى یقیناً کوشش ددا زردے ابلی دیشی ثم یجزی الجزا الاوفا بیا پا بدلہ ورکے دیشی بدلہ خوب پورا وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى یقین ستار ہفتہ آخر رسے دل دے وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ دا سا مطلب چستا آخری رب تا رسے دل دی. حدیث کے راضی شیطان بنی آدم تا وئی وہ تو چا پیدا کرے نو دے وہ تو اللہ دازم کا چا پیدا کرے دا اللہ آسمان چا پیدا کرے دا اللہ نور اسپو میں چا پیدا کری دی اللہ نو دے وہ تغلے گنتی دا اللہ چا پیدا کرے دے وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ یقیناً ستا رب تا خیر رسیدل دے نو دے وقت کے باوست سکے اعوذ باللہ بوائے اوز دے کار دل روانی خوا تا توی دا خدای چا پیدا کردے نو دا ستا آخری تارگٹ تے مخ کے وسر مد شیطان سر غلشتے نا اعوذ باللہ بوائے خوا وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى أَضْحَكَ وَأَبْكَى أَضْحَكَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَبْكَى أَهْلُ النَّارِ أَبْكَى السَّمَاءُ بِالْمَطَرِ وَأَضْحَكَ الْأَرْضُ بِالنَّبَاتِ اللہ نو وَخَنْدَ الْأَسْمَانُ فَبَارَانَ سَرَا نَا وَجَلَ الْأَسْمَانُ فَبَارَانَ سَرَا أَوْخَنْدَ الْمَكِ فَزَرْغُنُ سَرَا اضحکا اہل الجنت اوخند الجنتیانو و ابکا اہل النار اوجڑ جہنمیانو. اصل معنی هو الخالق الزهك والبكاء اغا اللہ پیدا کو ان کے دجڑا او د خوشاله ده خندا او جڑا اغا پیدا کړی دی دا مطلب دی ها اللہ فرمائے وانه هو اضحك وابكى او یقینا دا اللہ تعالی ہوا ادھگا واب کا اگ خندا پیدا گئی جڑا پیدا گئی وانه هو اماتا و احیا او یقینا نغام رکول گئی جوندی کول گئی وانه خلق الزوجین الذکر والانثا یقینا نغ پیدا کری دی جوڑے ناری نو خزے من نطفت د نطفینا اذا تمنا کل چوال ولی شی پر رحم کے وان علی النشۃ الاخرى یقینا داغ پزمدی پیدائش بل بلزل وانه هو اغنا واقنا او یقینا اغمال دار جوڑے او غریب جوڑے امام مقاتل وے جو کچھ دیتا ہے اس پر قانع کرتا ہے سچ در کئی پاگے دل صبر ہم در کئی کنا اغنا مطلق مال اغنا نقد مال اغنا ڈیر مال اغنا مال ورکول اغنا غنا د نفس اقنا خزانہ اقنا خزانہ اقنا ساروی اقنا نوکران اقنا راجی کول دا اللہ اقنا فقیر کول اللہ فرمائے وانه هو اغنا واقنا یقینا اگر مالدار جوڑے غریب جوڑے تو تل ملک من تشاء وطن ذل ملک ممن تشا و انه هو رب شعرا یقینا نغا رب د شعرا استوری دے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وئی دا یو غٹ استوری مشرکان بددی پوجا پاٹ کو شعرا نو میں پے خو کا دا ددی شعرا بابا او کا دا خلق بابا گانی نو ددیم دے دستوری نے شعرا بابا جوڑ کرے کا و انه هو رب شعرا یقینا غرب د شعرا استوری دے و انه اهلك عاد نلولا یقینا غ تباکڑی دی عادیان زال و سمودا سمودیان فما ابقا اللہ فرمائے باقی ہے ندی پر خود لے و قوم نوح من قبل تباکڑ دے قوم دنو علیہ السلام د ٹول نمخ کے انم کانو ہم اظلم و اتغام یقیناً دیو ڈیر ظلم کا ان کی ڈیر سرکشان والمؤتفکت احوام او مؤتفک کلے دبرنے او غرزو اغام احوا دبرنے رو غرزو فغشا ہما غشا پٹ کو اغیلرا غشی چی پٹے کو فبی ایا لائے ربکا تتمارا نو پا کمیو دنے متنو درفستا باندے با تشکے فبی ایا لائے ربکو ما تکذبا ربکا تتمارا تب شکے هذا نذیر من نذر الاولا دا یرا ورکا ان کے رے دا یرا ورکا ان کو مخکنونا عذفت العذفا را نزدے شور نزدے راتلن کے قیامت لیس لہا من دون اللہ کاشفا نشتا غیلرا بید اللہ نسوک خکارکا ان کے لکا نحل اول انبیاء اول حامیم سجدہ وسلویر سورة القمر اول افمن هذا الحدیث تعجبون آئر دے خبرنا تاسو تعجب کوئے و تزحکونا خندنے کوئے ولا تبکون او جارینا و انتم سامدون سامدون غافلون لاعبون لاہون داد سامدون مانی دی و انتم سامدون تاسو غفلت کون کیے فسجدوا للہ وعبدوا نسید کوا اللہ تا بندگی کوا خاص داغا سورت ختم شو سورت نجم کے صداقت دا قرآن ملاقات دا نبی دا اللہ دا جبریل سرا تسمیہ نامی دا مشرکان و دا معبودانو لات منات و زا وغیرہ ذکر دا مضمون دا صحف سابقہ ہو نداد سورت القمر قمر ویش پوک میں تھا او پدی سورت کے رد دے دا قمر پرست مشرکینو نو زکے نو سورت مسمع کو په سورۃ القمر سره. سورۃ القمر مکہ معظمہ کے نازل دے ترتیب لے آ سر سلور پنزوسم، نزول پلے آ سرا دریکم سلوختم. ربط ما قبل سردا دے، ما قبل کے رد شو د شرک اعتقادی، ندی سورت کے رد د شرک پل برکات کئی. ما قبل کے او فرمائل، ما قبل کے او فرمائل عزفت العزفان، ندی سورت کے ابتدا کے وہ ایک تربت سا بلدا چے ما قبل کے زجر وائے کسان تھا چے قرآن پورے ٹوکے کئی، ندی سورت کے وہ قرآن معجزوا او دی داغ معجزے نے انکار کرے دے. ما قبل کے دا اقوام مکذبہ و ذکر و اجمالن، دی سورت کے پنجہ نمونے ذکر کئی تفصیلن، دعوت سورت تا نفی دا شرف البرکات او حالات دا قیامت تقریباً دا پا آخوا ٹول قیامت قیامت تخا. دا ٹول سورت خلاصہ دادا، اول نہ زجر منکران دا معجزو تا، بیا تسلی دا مختصر، بیا ير دا آخرت، بیا دا تخویف دنیاوی پنجہ نمونے، بیا کافران تا زجرونا بار بار، بیا تخویف تے دعوت سورت او مختصر شان بشارت مومنانو تا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شورو قوم پا امداد دنم دا اللہ چا مخاص و رحمتن والدے. اقتربت الساعہ دیر نزدے شو قیامت، وان شق القمر اچو دس پو میں، اللہ اچو دس پو میں اداد نبی علیہ السلام سوا معجزہ سپو میں و تدب ٹکڑے کرے وا چرتا جبل قبیس اللہ رتا سو باندھی ہوئی نہیں منگلی دلے مکم آزمے تے او شاگرد را گئے ددیر علاقے ہو اول رنگ را کو بیا را گئے وے زما بیگال مل میں خا مکے معظمے نہ دی طرف تا باب عبدالعزیز طرف تے او سرنگ دے پاگ سرنگ کے دن نہ لاڑو نو ددی سرنگ آگے سر تا سرکاری گاڑی لاڑو آگے تے اوکھے جو مگر آسر او خود ماضی گھر ٹائم ہو نیو دری منٹا چی تیر شو ویدا شتاب تی پوشا نو بیا دی طرف تا لار تلے وان مسجد قبا تا دا جبل قبیس تا نو بو اطلب نو دا جبل قبیس پا ویخ کی دا آغا دی روا التی لارو ما چی آغا غر توگا تا سمتو پیرانا غرزی دا ما توی مولی سیب دا آغا جبل قبیس تے او دا مسجد قبیس تے ور سر خواہ کی جماعت تے خو مزیدار خو کل حنفی عالمو پکے مزیدار لاڑا ماش پمی و سر اکڑا آسے بار را و تم آگے غر تب میں قتل پینزہ میں ٹاگا بکل یوشی پسے لڑکل ابل نظر آسے غولی تر و تم میں دے غر تم تک شن بالکل سوچے شن بلکہ سمکان پاگا کی نشتا حیران بش ہوا تو تک شن غر دے جبل کو بیس دا آگا غرو چھے نبی علیہ السلام مشرکینو تا پس پوگ میں دو ٹکڑے کڑا آ مشرکینو دا جادو دے دا منگا نمنو خا اللہ فرمائے ون شق القمر او چو دس پوگ میں و این یرو آیتن یعرضو اللہ دے زمون داغ شاگرد او دوست تاری سے شرعی آجتون پورا کی دیر زبردست مہمان نواز انسانو و این یرو آیتن یعرضو کوئی ندی نخانو مخڑے و یقولو سحر مستمر وائی دی دا جادو دے بالکل پوخ مستمر یومانا ہمیشہ مستمر در ممان مضبوط مستمر در ممان تیر بشی نہ مستمر سلور ممان تریخ مستمر مستمر من مشابه اوشپگ ممان مستمر دزمک نہ اسمان پورے خا وی استادی مازویلا مستمر شاہ نم کے خود میں ڈیر دیکھا اکڑا مستمر شاہ خا دیکھا مستمر ملا نم دے ویدا چھے قرآن کے دن میں قرآن کے خو فرعون مشتا قارون مشتا نمرود مشتا بیاول آغا کے دا نور زامن چی دیوشی کنن دا نمونہ پہ کے دا چھے سم سودا دیوزی خوا اللہ فرمائے ویقولو سحر مستمر وائدی دا جادو دے پوخ وکذبو وطبعو احواؤما دروگنی حق لرا تابداری کئی رخوایشاتو خپلو وکل امر مستقر او ہر کار پہ وقت کی دن کے دے ہر کار پخپل خپل ٹیم کی دن کے دے ماں تالم تعلیم دے چہ ہر کار پخپل ٹیم کوا کارون جمع کوا ماں ولقد جاؤں من الانباء ما فی مزدجر یقیناً راغل رے دیتا دا خبرون نا اگا چہ پاگے کے پورا زور نہ وی حکمت بالغتون پخے خبریں انتہا تر رسیدن کی دی حکمت ان پخے خبریں بالغتن انتہا تا رسیدن کی دی فما تغن النذر اللہ نو سفیدہ بد ور کی یر ور کے ان کے اس پید نور کی فما تغنی کے مانا فیشی مانا دا فید نور کے دیتا انذار فتح اللہ نو مخواڑ و دینا یوم یدعو الداعی پاغرس کے چواز بہو کی آواز کو ان کے الا شین نکر یوشی سختا خوش عن ابصارهم کڑوغ بوتلی استرگی دی یخرجون من الاجداس اجداس جمد جدس مرات قبرنا یخرجون من الاجداس راوزی بدی دا قبرننا سنگا کانہم جراد منتشر تب وے چدا مولا خان دی خوار وارا اللہ مہتعینا الداع منڈے بوہی آواز کو ان کی طرف تھا یقول الکافرون وای بکافران ھذا یوم نصر دا ڈیر سخت روز دا کذبت قبلہم تکذیب کڑے ہو دین مکہ قوم نوحین قوم نوح علیہ السلام فکذبوا عبدنا درو جلے ہو گانو بند زمان علیہ السلام وقالو مجنون والدجر دیو اللہ ونے دے زور والے شویرے زور علی شویرے لے ونے دے سورت ہود سلور پنزوس کے دا مسئلہ تیروا فدا رب ونی مغلوب فانتصر دعائے اختلا در اخپلنا یقیناً زکم زوریم زمائم دادو کا خسم دک وزیپا دا چتا تا دیر مشکلاتی ہوتے پا سوچونو کی پریشتے دا وزیبہ کوا ربی انی مغلوبن فانتصر ربی انی مغلوبن فانتصر بس دا وزیبہ شو کنا کتو اجازہ دا آو اجازہ دا تا بالکل بالکل زکر دا قرآن ما پٹیکا ندے غستے چیز تا تیم تا تزمہ اجازہ نشتا خوا دا آسی دی پیرانو زان لکار کتلے اجازہ تے نوالے اجازہ درکڑا اجازہ ورکڑا پرانے ڈنگڑے خوا اللہ فرمائے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر ففتحنا من اے فعجبنا دعاءہ وامرناہ باتخاذ السفینۃ وفتحنا ابواب السماء قرطبی ہوئی خواہ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر را پرانستے منگ دروازے داسمان پوبورا بیدن کو سرام ففجرنا الارض عیونن راوی استلی مونگ دزمکین چینے فلتا کلماو لامرن قد قدر یوزے شوی دادوالاو بو پاغکار چی مقرر کرشیو چی آغا عذاب الہیو خوا وحملناو علا ذات الواحیم ادر سور سور کو مونگ دلرا نوح لرا پکشتے تختو علا میخونو علا کے تجریب آیوننا روان بوا زبا پہ پازت سرا جزا علی منکانو کفر بدل اغسطل دید پارد آغا چا چنا شکری کرے شوی وام ولقد ترکنا آیتا فحل میں مدکر یقیناً پری خود منگا دغا قیسا نخا نو آیشتر سوک چی نصیت اغسطن کے فکیف کانا عذابی و نذور سنگو عذاب زمان یرول زمان ولقد یسرن القرآن لذکر فحل میں مدکر یقیناً آسان کردی من قرآن دا پارد نصیت آیشت دے نصیحت قبل ان کے کذبات عادن دروجن کرو عادیانو فکیف کان عذابی و نذر سرنگ و عذاب زما یر و زما انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا یقینا راولے گمنگ پاگی سلے تیزا فی یوم نحس مستمر پر وس پیرا ہمیشہ کے یوم نحسن کے بعض حدیث نقل کرنے چی جی دے شورو رس پیرا دا لیکن اگا حدیث ضعیف دیکھا دے شورو رس پیرا نہ دوائے حدیث ضعیف تھے یوم نحسن مستمر پروز باندھے چس پیرو ہمیشہ پدیس پیرو خا تنز الناس راہ کل یہ خلق لرا کجرو دکھوتلے پکے پکانا دادی ونظور سنگ وزادما یر ولدما ولقد یسرنا القرآن لذکر فی حلم مدکر طالبان و طالبات و تا درخواست ہے چی لفظی ترجمہ تا جوخ وقت دے لکہ دا آیتون مشکل دی اکثر زمون مرگری ہوئی دا آخری سپارو کے مونگ لفظی ترجمہ گرانا دا تو دا یاد ہوئے ولقد یسرنا القرآن لذکر فی حلم مدکر یقینا آسان کرے دے مونگ قرآن دا پارا دا نصیحت آئشتہ دے نصیحت قبل ان کے کذبت سمود و بن نذر درو جن کڑیو سمودیانو یر ورکو ان کو لرام یر ورکو ان کے خویو صالح علیہ السلام اشارہ دیتا وا یو پیغمبر تجر درو کو نسبت کو دادا سشول کا ٹولو تریو کو خواب کذبت سمود و بن نذر درو جن کڑیو سمودیانو یر ورکو ان کو لرام فقالوا بشرا منا واحدا نتبعو دی ویل آیا یو بندل را زمون دا ڈلی نا تابیداری دی حکمون نا انا ایزن لفی ضلال و سور که تابیداری ام داغا اکڑا نو یقینن مونگ با پداغا وقی ضرور پا گمراه لیون توب کیو سعر عرب وی ناقتن مسعورتن او خالی و نشوی دام نو لفی ضلال و سور خامخا پا گمراه لیون توب کی بیو اول قیت ذکر علیہ من بیننا آئر علیہ کے لئے شوید وحید پت باندے زمون ترمند بل ہوا کذاب و نشیر بلکہ دے در ہو جندے لوئی کے ان کے دے سیعلمون غدم من الکذاب و لشیر سیعلمون من سیرون العذاب یوم القیامہ زردے عبوین عذاب پر رضا قیامت غدن من قیامت سیعلمون غدن زردے دی تب معلوم شی سبا منل کذاب الاشر چه سو دڑیر درو جنو لوی شر کون کے لوی کون کے شر کون کے ان نام رسل الناقت فتنہ یا کنن منگا لی گن کی وخا د پار د آزمائش لہم د دی د پارا فرتق ب مستبر انتظار ک د دی او صبر کوام ونبهم ان الماء قسمت بینهم خبر ور کے دیل را چوبو تقسیمی دی دیپا ما بین کے کلو شرب محتضر ہر نمبر دو بوتبا حضیری کے دلیشی فنا دو صاحبوں فتحات آفاقر قزار بن سالف داغ ناموا نا دو صاحبوں دی آوازو کو اقپل مشرطا فتحات آفاقر راوے غست لطورا قتل اکڑو خام فکیف کانا عذابی و نذر سرنگ و عذاب زما یر و الزمان انا ارسلنا علیم سیحتا واحدا یقینا منگرولی گلا پدی باندے چغیا وا فکانو کا حشیم المحتضر نشول پشاند زری زری شوی شپول نشپول جوڑا ان کی قطادوی روس اڈو کی تم حشیم ہوئی حشیم سعید ابن جبیر وی خورے تم حشیم وی فرمائی ولقد یسرنا القرآن لذکر فہل من مدکر یقینا آسان کری دی مون قرآن پاک دا پار دا نصیحت آیشتہ دے سوک چے نصیحت قبول کی اصل کے سلور قومنو او سلور والو تے دا ترغیب دا پارا سلور کرت لقد یسرنا القرآن روڑو خا قوم نو قوم ہود قوم صالح قوم لوتو نو سلور زلزہ کا تکرارو شو دا لقد یسرنا القرآن خا کذبات قوم لوتم بن نذر درو جن کڑیو قوم دا لوت علیہ السلام یرا ان کی یرا ورکا ان کی انا ارسلنا علیم حاصبا یقینا راولے گو منگ پدی باندے باران دکانو اللہ آل لوت سوا دا کورنے دا لوت علیہ السلام نا نجے نام بے سہار بچ کرل ماغی پا وقت چربان کے نعمت ہم میں نندنا دو جد احسان دا طرف دا منگنا کذالک نزی من شکر، من شکر من من آمن باللہ و اطاعہ، چاچی مان لڑو پا اللہ و داغے تباہ اکڑا تابداری اکڑا، دا شکر دا مانا دا خان. کذالک نزی من شکر، دک شان بدل ورکو آغا چاہتا چی شکر کئی. ولقد انذرهم بطشتنا فتمارو بالنذر، یقینا یرے ورکڑوا دیتا د نیولو زمنگنا ندی شک کو یرولو کے. ولقد راودو ہوان زیفی، او یقینا دی غختن کڑوے داغنا پا بارا دا ملمنو داغ کے. فتو مسنا آئنو نروان اکڑی منگستر کی داغی، فذوقوا عذابی ونذر، اسکے عذاب زما یرول زما. ولقد صبحهم بکرتوں عذاب مستقر، یقینا سبار آ گئے د وقت پدی عذاب چ ہمیشہ پدی باندھے. فذوقوا عذابی ونذر، نو اسکے عذاب زما یرول زما. سورہ ہود رے کم اتیا کے دا مسئلہ تیروا. ولقد یسرنا القرآن لذکر فی عالم مدکر، یقینا آسان کر دما دا قرآن دا پار د نصیحت، اشتد سوک چی نصیحت قبول کی. ولقد جاء آل فرعون النذر، یقیناً راغل و فرعونیان تاو یر ورک ان کی. کذبو بی آیاتنا کلها، نو درو جنو گنل دی آیتو نظما ٹول. نو فاخذنام اخذ عزیزن مقتدر، اونی والمونگ دی پنی ولو دا زور ور ذات چی قدرت والا دے. عزیز مانا پچا کمزور ندے، مقتدر مانا قادر دے پا بدل غستو. اکفارکم خیر من اولائکم، آیا کافران ستاسو دو زمانے غردی ددغا تیر شو کافرانونا. ام لکم براءتم فی الزبر، او کنشتر تاسو لرا بچ کے دل دا عذابنا. فی الزبر پا کتابونو کے مطلب دا، لکسنگ چی پخوانی کافر ما دا غید کفر پہنجا لاکڑل، دغا شان یا موجوداو کافرو تاسو ممحلاک. ہم یقولونا نحن جمیع منتصر، بلکہ دی وائے من غٹ ڈلیو بدلا غستن کیو. سیحزم الجمع ویولون الدبر، زرد شکسب ورکے ورکڑیشی دے غٹ ڈلیتا. ویولون الدبر، او دی بوگرد شاگان اقبلے. بل الساعت موعدهم، بلکہ قیامت وقت مقرر شوے دجیدے. والساعت ادھا وامر، قیامت ور ڈیر ہے بتناک اور ڈیر تریخ دے. اللہ، ان المجرمین فی ضلال و سعر، یقینا مجرمان پا گمراہ او پور کی دے. ضلال من ہلاکت، سعر من جہنم. یوم یسحبون فی النار علی وجوہم، پتہ کرو دا قیامت چراخ کلے کی گی بدی پور کے. علی وجوہم پا مخنق پلو باندے. ذوقوا مس سقر، اوبویلی شیو سکے خوند سوزے دو. عبداللہ ابن عمر وی نبی علیہ السلام فرمائی، ہر شے مقدر دے تر دے چے اللہ کمکل کمکل تیا و خیار تیا ہم لکلی ر تقدیر کے. عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ نماوی نبی علیہ السلام فرمائی، چے دزمک اسمان پیدا کولونا پنزوز زرکا لڑوان دے، تقدیرون اللہ رب العزت لکلی دی. انا کل شین خلقناہ بقدر، اگر یقینا منگا رشے پیدا کردے پا تقدیر سرام. وما امرنا الا واحدتن کلمحن بالبسر، او ند حال دا قیامت مگر یوش پی لیدا پشان دا رب دسترگی. ولقد احلکنا اشیاعکم، یقینا حلاکڑی دی منگا ملگری ستاسو. فحل من مدکرین، آشتر سوک نصیحت قبل ان کے. وکل شین فعلو فی زبر، ہر کار چی کئی دا خلق نو پسحفو دا ملائکو کی دی. وکل صغیر و کبیر مستطر، نیک اعمال او بد اعمال. وکل صغیر و کبیر، ہر وڑو کے عمل او لوے عمل. مستطر لکل شوے دے. ان المتقین فی جنات و نہر، یقینا متقیان و پباغنو پنیرنو کیوی. فی مقعد صدقین، پا مجلس در اشتیاہو کے. عند ملیکن، پا نیز دلوے بادشاہ. مقتدر، پورا قدرت والا. سورت ختم شو. سورت قمر کے معجزہ د شک القمر لفظ د یسرن القرآن سلور کرتا واقعات د باز انبیاءو په خاصه طریقہ نو داده سورت رحمان او دې ته وای عروس القرآن. نبی علیہ السلام وی وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسًا وَعَرُوسَ الْقُرْآنِ الرَّحْمَنِ. دیتا دا قرآن ناوی وی خوا کور کے مار لڑم او روزانا وزل وایا او بو باندے دم کوا آغا او بو شکمن زیونو کے چڑکاوا وا نو کور کے مار لڑم او نور گن بلانی ساری کی خواہ داد سورت رحمان فضیلت تے خواہ تالا سوکرا گئی چی جی منکر مارخ کارا شوے دے نو بس مسئلہ زدکا کنا وائی بھائی سورت رحمان وایا ارسار مانز پسے او بپی دموا چی پا کم زیونی دی شکی علتے چلکا ووا خبر ختم شولا مار بزی پا خپل مخب کئی خواہ او شگم خیر دے کسوک دم کی. سورت رحمان مکم اعظم کے نازل دے دریکم سو نمبر کی دا ترتیب لے آ سرا پینزکم شپیتر ہے ربط ما قبل سردار ہے چی ما قبل کے دعوی پیش کرا چی ہر شے ما پا اندازہ پیدا کرل مخ کے او فرمائل ہر شے ما پا اندازہ پیدا کرل نو انا کل شین خلقنا بقدر نو دی آیت کے دی سورت کے فرمائی چہ ہر شی کے برکت ما واچو بل سکنے شی اچولے ما قبل کی تخویف و بشارت و مختصر سورہ رحمان کے ددواڑ و تفصیل ما قبل کے او فرمائل برکات زاچوم سورہ رحمان کے پاگے عقلی دلائل بیانے ما قبل کے عذاب د دنیا دی سورت کے یرد آخرت دعوت سورت تا برکت ورکون کے اللہ خلاصہ دا ٹول سورت اول رکو کے پداور توحید ادلہ عقلیا پدرے مرکو کے نہ من ان کو لر تخویف اخروی پدوے مرکو کے پدوے مرکو کے نہ من ان کو لر تخویف اخروی اور داغے وہ مرتبے اور درے مرکو کے تین نمبر رکو کے بشارت مومنان تا اتزل اولن اتزل ثانین. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پمداد دنم دا اللہ چا مخاصو رحمت نوالدیم الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علم البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفع وضع المیزان اللہ تتقو فی المیزان. ددی سورت دننا فبأي آلاء ربكما تكذبان تکرار سرا یو کیفیت او سرور انسان محسوس ای ایمانی غذا و سر ملاوی گی غذا ذکر نبی علیہ السلام دیتا عروس القرآن وی مشکات 189 کے بیا کتیش. دی سورت کے مکلف والے د جنات ہم ثابت تے لک وما خلقت الجن والانس حدیث کے راضی حضرت جابر رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام فرمائی وہی باہر تشریف روڑو نبی علیہ السلام صحابہ تے سورت رحمان اوے صحابہ غلی ناشتی اوری ہے نبی علیہ السلام وی او صحابہ ما پلیلت الجن کے پیریانو تدا سورت تلاوت کو ناغی ستاسو نخ جواب کے ستاسو نپ جواب کے خو چے کلب ما دا سے ہوئے چے فبی ای آلائے ربکما تو کذبان ناغی بچگے کریں لا بشے ام من نعمک ربنا ربنا نو کذبو فلک الحمد. دی بارک آکام المرجان دا بدر الدین شبلی حنفی زبردست کتاب دے رحمہ اللہ. الرحمن اغد رحمان علم القرآن تعلیم ور کر دے دا قرآن خلق الانسان پیدا کر دے انسان علم البیان خود دے اغتا طریقہ دا بیان دا مقصد کار کولو الشمس والقمر بحسبان نورس موگ میں چلئی دا پار دا حساب و نجم و شجر و اسجدان بوٹی ونے سجدہ کئی بوٹی ونے سجدہ کئی و سما رفا و دالمیزان یس جدان من ینقادان منقاد دی اللہ تا و سما رفا اسمان پر تکڑے و دالمیزان کے خود لام اے خلقها مرفوعتن اللہ تطغو بالمیزان ویلی دی چی زیادے مکو ہے پتول کے اور بیم ویلی دی چی واقیم الوزن بالقسطے ولا تخسر المیزان برابر ہوئے طول کول پہ انصاف کمے مکو ہے پتول کولو کے لا تنقصو اذا وزنتم کمے مکو ہے کرے چی طول کوئے اتل دین پا قرآن سنت پیر بغداد ویلو زن بل کتاب و سننا اتل دین پا قرآن سنت در زل میزان ذکر دے علالتن مصدر للمفعول یو زل علالتن پا درم زل مصدر او درم دپار للمفعول اللہ فرمائے والاردہ ودعا للنام زمک اللہ کے خود لدہ دپار دخل کو فیا فاکیتن پائے کمی ویدی والنخلو کجوری ذات الاکمام کسوڑو والا والحب و ذلاس پہ والریحان دانی دی بوسو والا خوشبوئے دی ریحان کشمالو گل اے ورق الاحزر شنے پانے پختانو اتر کشمالو گل ہوئی کشمالو گل فبئی آلائے ربکما تکذبان دا کم یودے ساناتو دا رب نبا انکار کوائیں اے ڈلے دا پیریانو انسانانو ات قسم نعمتو ندی باطنی ظاہری انفسی آفاقی بری بحری علوی وسطی اللہ فرمائے فبئی آلائے ربکما تکذبان دا کم یود احساناتو دا رخ پر لبا انکار کوائتاسو اے ڈلے دا انسانانو پیریانو خلق الانسان من سلسال کالفخار پیدا کرد انسان دا کڑنگا کون کی نا خٹے نا پشان دا ٹکری وخلق الجان من مارج من نار جان دا پیریانو پلار پیدا کرد جان دا خالص لمبے دا ورنا فبئی آلائے ربکما تکذبان نو دا کم یو دا احساناتو دا رق پن لبا انکار کوئے تاسو اے ڈلے دا پیریانو دا انسانانو نا تکرار دے جواب دارے چی دا ہر یو نعمتنا بعد پا اعتبار دا متعلقاتو تکرار راغل دے دیتا تکرار پا اعتبار دا متعلقاتو وائی خواب رب المشرقین و رب المغربین رب دے دو مشرکنو اور رب دے دو مغربنو کنایہ دا اطراف اربعہ نخا فبئی آلائے ربکما تکذبان نو دا کم یو دا احساناتو دا رخ پلن با انکار کوئے تاسو مرج البحرین یلتقیان گڑ وڈے روان کڑی دو دریا بنا یلتقیان یوزے چلی گی بینہو ما برزخون پا مند دوالو کے ناشنا پرد دا دا سے پرد دا چلائے افغیان پیو بل زیادے نگئے اے علن ناسے پیو غرقانے پا خلقو دا سے راضی نا چی خلق غر کی خوا جنگی کی نا ایکسیڈنٹ نا کئی خلائے افغیان فبی ای آلائے ربکما تکذبان نو دا کم یو دا احساناتو دا رخ پلن با انکار کوئے تاسو یخرجو منہم اللؤلؤ والمرجان راوزی دا دوالو دریابنونا ملغلر غٹے ہونا رہن تفسیر فرمان لی دا شیعو یو تفسیر دے آغا سوئی آغا وی یخرجو منہم اللؤلؤ والمرجان دا حضرت علینا حسن حسین پیدا شو وای وام دے کمزے ڈب دے کمزے نخیجے منہما خدا کے دوالو دریابنو تے اشارہ دے سڑیا دا حضرت علی تے اشارہ ندا کور دے بادشاہ نا قرآن پا سیاق و سباقم نا پوئے گئے شیعہ پچھتر گیری آگی تا پتہ نہیں لگی خواہ بس پل ترنجو کے پکے رنگ گئی دا جمی وور دے آیت زان تراکائی گی یخرجو منو ملولو والمرجان شیعہ گان مانا کئی اگو رہ کنا وہ پیدا شو دا حضرت علینا حسن حسین اگوی واہ واہ واہ شیخ القرآن دے زمون دے شیعگانو دے شیعگانو شیخ القرآن اغی چی پا قرآن کی تحریف کئی خواہ فبئی آلائی ربکما تکذبان دا کم یو دے احساناتو در اقپن لبین کار کوئی تاسو او اغی پا قرآن سکی زکر دا اغی مسلک دار چی دا قرآن پورا ندے تو چی پورا ندے نا اغی پی سکی یخرجو منہم اللولو المرجان ولو الجوار المنشات فی البحر کالعلام اللہ اکبر ولہ الجوار المنشات فی البحر کالعلام دا اللہ پہ اختیار کی دی روانی کشتے چوچے تکڑی شوی دی پہ دریاب کے کالعلام پشاند غرنو کالعلام پشاند غرنو ما تاسو سر یو لوس کرو ماوی زب تاسو تا دا خیمہ چھ پا دی عین کے دنن دا انسے دا پاس انسے دا لان دے دا دے سا مطلب دا یو دا حضرت شیخ مرحوم کمالاتو چھ دا قرآن پر رازونو بے طلبا پویا کول پتاسو کے بوسم دے اور ریدون کے زاڑا نخے منوی مرگری دا سیچ ترو سب پدی نی پوئے چرے دے سا مطلب اچھے سوک نی پوئے اغلا سو چت کے تاسو کے چھے سوک پی نی پوئے اغلا سو چت کے پدے عین کے دے رکو کے دا ان سیچی دی چھے دا دے سا مطلب دے ایک پچیس او گیارہ دا کم دے چھے سبق پہ دیتا ہو گورا ایک پچیس گیارہ پدے پوئے گا سا مطلب نہ کنا ما تو وائے پوئی گئے پی کنا وائے نا بس دکا خبر دا اکثر پہ نہ پوئی گی باز پہ پوئی دی زم پہ پوئی کم انشاءاللہ وگو تکی رہے گورا پدے رکو کے دے عین دا پاسا ایک دے دا دلالت کی دروان صورت دا اولنے رکو دا لکتا سو گو رہے بتاؤ گو رہے خیر دے دکا ندا دغ سے چ ارض ہے د پاس کم انسر آزی مراد بتے نہ دائی چ داد دی صورت لان کے روکو دا سب پوچھ ددی صورت دا کم چ روان دے یو پدے منس کے پچیس تو گورا دلالت کئی ددی خبرے چ پدے روکو کے پینزیش آئے تو نے دی اور تد عین تو گور دا روکو چ ختم شوا پچیس دے کہ نہ دے نو دغا سی چی پدے عین کے دن نا کم انسا راجی نو دا غیب مطلب دائی چی دا دا دے صورت پدے صورت کے دا دمر آیتو ندی پدے رکو کے دمر آیتو ندی لکا ور پسی رکو گورا نو بیا عین کی بیستے نو چی آیتو نو شمارے نو شل دی او دا لان دے دے گیارہ تاو گورا جخ جخو دا دلالت کی دا دے خبرے چھے دا وشتمی سی پارے دا یول سمرو کو دا وشتمی سی پارے زر زر اوش مارے خیر دے دا وشتمی سی پارے دا یول سمرو کو دا او گو رہے دا وشتمی سی پارے سر راوارے دا عین دلان دے ایک لکلے دے نو بیار آزدہ سے نو گیارا نو دا دا دی سی پارے یول سمرو کو دا سب کو اشوے ایک بر ایک مراد دادے ددی سورت داڑم بنے رکو دا منس کے پچیس ددی رکو دا پنزی شاید تو ندی لاند گیارہ ددی سی پارے دا یو لسم رکو دا کیا سمجھے دعا برا تک ہے کہ نا اللہ فرمائے فبئی آلائے ربکما تکذبان دا کم یو دا احسانونو در اخپل با انکار کوئے تاسو کلو منا لے آفان تولا غصو چی پدمک کی دی پناکی دن کی دی زمان یو چنو طالبو یو لوی مولاو اغس پنج پیریانو بس کنزل منزل کولو ناغ وڑو کیو ترانیزش استاجی تاسو خو اخپل خبری اکرلی خو زمان یو سوال لے دا دی سم مطلب دی دا دی ایک و دا پچیس و دا گیارہ ماتے جی پسا تو لیشتی نکو اس ماں سر اکڑتی کہہ بے ماں تو ایچی جی کرتے نکو ماں دن قرآن کے تپوسو کو دا خدا این صاحب دارا نو خیر دے کتال نرائی جی ماں تا بل سوکو خیر چیزو اللہ لرش غلی شا مال نرائی جی ولی ما نے کدو پانی لی ما وای چې درځي خو وای کنه انصاف دار ډیر مولیان شته کني او کته ته پوسونه پل کلی ته چلار شه او کته نه وای دا دې څه مطلب انگا بنگا انگا بنگا مونږ اوسګار نه چې پدې سوچو کو نو چې دا دې څه مطلب دی کل من علی افان تو لغس اتیر کال پا پرچکی ما دا سوال راوستے ہو سکال نشت پرچکی اسے نے چھتا ہے اورے گا دو سے یادوں میں سرمیر کتاب دے یادوں بے یادوں میں نشت پکی سکال سکال دا غینا مسانا پرچہ دے انشاءاللہ اللہ فرمائے کل من علی افانین تو لغس ہو چھ پت مکک دے گی پناکی دن کی دے ویب کاو جو ربکا ذل جلال والاکرام سبا کا خیری دے درس نباد با انشاءاللہ دے پرچے ورکو ماں زنانو تب مدرسو تلیگو دی کورنو کم کمی زنانا یواز مدرسہ پڑھانا دا کمی زنانا پرچہ ورکولی شی مہربانی دو کی اغیر منگ تا سوال جواب رولی گی چی منگ پاگا تعداد باندے پرچے چاپ کو خواہ چی پزدول پرچے چاپ نیش ویبکا وجو ربک ذل جلال والاکرام باقی بوی ذات درفستا ذل جلال والاکرام چی خاون دلوی شانو دی زد تے وجہ من ذات تا اللہ دا معنی سورت قصص اتا اتیا وجہ من رضا دا اللہ سورت انعام 250 وجہ من مخ پا اعتبار دا متشابہاتو لکا بازولی کلی گا ویبکا وجہ ربکا ذل جلال والاکرام باقی بوی ذات دا رفستا چی خاون دلوی شان و دا عزت تے فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان سليمان علیہ السلام تا ملک الموت یا رض راغے دا انسان پا شکل کے خان دسر وزیر سیب ناستو وزیر سیب ملک الموت اگا وزیر تا دا سکڑے او دلی بیو تا دا سکتلی نو پا وزیر وار خطائی را رشی دا سر اگا ما تا نیغ نیگوری دا سنگا چل لیا ملک الموت لار وزیر تپوس کی چی حضرت سلیمان علیہ السلام توی دا سوکو سلیمان علیہ السلام و توی دا خو عزرائیل علیہ السلام وزیر ورتوی دد دا قتل میں ولا که خوخشو شابا شابا تو بادشاہ اوات حکمو کا چی ماخ پل وطن تو رسی سلیمان علیہ السلام اوات آڈرو کو وی دا وزیر سے بوماس جزیرے تو رسوا دا وزیر د بوماس علاقه دا داغه جزیره نه راوسته ودلتی وی دی ورسوا د خدای شانو چې بوماس جزیره ته څنګه ورسید نو التا چې لاړو نو پرشته د مرګ ورپسې لاړه التے تین روح قبض کو قران وی اے نما تکونو یدرککم الموت ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم نہ پوچھو میری انتہا موت ہے وہ مجرم ہوں جس کی سزا موت ہے تخت آ رہا تھا جو کل وہ آج زیر خاک ہے عالم فانی کا منظر کتنا عبرتناک ہے نہ پوچھو میری انتہا موت ہے وہ مجرم ہوں جس کی سزا موت ہے مت پوسے زما انتہا خو مرگ دے ز اغا مجرم مچ زما سزا مرگ دا تخت آ رہا تھا جو کل وہ آج زیر خاک ہے کم چ پتخ ناستو اغینن خورو کے پرات دی عالم فانی کا منظر کتنا عبرتناک ہے ددے فنا دنیا ددے فنا گے دنیا منظر سمر دے عبرت نڈکتے خا کلو من علی افان تو لگا سوچ پزمک کی دی فنا کی دن کی دی ویبقا وجو ربک ذل جلال والاکرام باقی بوی ذات درفتا چی خاون دلوی شانو دے عزت تے فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان نو دا کم یو دے سانو نو در اخپل نبا انکار کوئی تاسو یسلو من فی السماوات والارض یسلو محتاج دی اللہ تا من اغسوک فی السماوات والارض چه بردیو کتا کل یومن ہوا فی شان اغا روزانہ ار وقت پر نوی نوی شان کے دے فی شان یعطا سائلا ویفقا غائبا ویجیب داعیا ویشفا سقیما ویشفی سقیما کل یوم ہوا فی شان یعطا سائلا ورکی سوک چھ غاڑے ویفقا غائبا بندیب چھ سوک نواری ویجیب داعیا قبل سوال دے سوال کون کی ویشفی سقیما صحت ورکی بیمار لا رکھا روزانہ اللہ پر نوی نوی شان کرے پچا مرگ راولی پچا جون راولی سوک نا جوڑا کئی سوک جوڑی سوک کچرو تلے گی سوک اسپتالوں تلے گی سوک سسوس کل یوم ہوا فی شان یومانا اللہ ہر وقت پہ یو شان کرے فی شان واحد پختانم ہوئی پیو حال خو یو اللہ دے کنا دار دے آیت ماند اصل کی کل یوم ہوا فی شان روزانہ اللہ پا یو حال کے رے پیو حال کے خدای رے بل سوکنا پب علائے رب کما تو کر دیوان نو رقم یو دن متنو درب نہ بتا سو انکار کو سن فروغ لکم ایو سقلان زر دے ازگار بشمتا سوتا اے مخلوقات ہو سقلان جن او انس پب علائے رب کما تو کر دیوان دکم یو دے سانو در اخبل نبا انکار کوئے تاسو یا معاشر الجن والانس اے ڈلے دا پیریانو انسانانو ان استطاعتم کطاقت لرے تاسو ان تنفذو من اقطار السماوات والارض دا وطلو دا غاڑے دا اسمانو دا زمکنا فانفذو زے لا تنفذون الا بسلطان نشے وطی مگر پزور ازور ستاسو نشتا لا تمتنعان وتنقذان منه اللہ فرمائے فبأي آلاء ربكما تكذبان دکم یو دے سانو در رب نہ متا سے انکار کوائے یرسل علیکم شعاظ من نار رالے گلی وشی پتا سو خالص شغلے دور ونحاس تور لگے فلا تنتصران مطلب بنشے اغسط لتاسو فبأي آلاء ربكما تكذبان نو رقم یو دے سانا تو درب نہ بتا سو انکار کوائے فیض ان شقت السما کم وقت اچھلی گی اسمان فکانت وردتن کدیان شبا سر گلاب پشاند سرمن رنکڑے شوے سر بشیل کد گلاب قطع دوئی فبأي آلاء ربكما تكذبان رقم یو دے سانا تو درب نہ انکار کوائے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ لَا يُسْأَلُ مَن أَبْلَى لَا يُفْتَحُ لَهُ بَابُ الْمَعْذِرَةِ دو عذر د پاره بدی ته صدرک نه ملایویږي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ پدا غرض با ته پوس نشی کېدې د ګناه د یو مجرم د بل انسان نه نه پیرینا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نو دا کم یو دے سانو نو در اب نبتا سے انکار کوائیں یو رف المجرمون بسی مام پی جندلی بشی مجرمان پا نخدا غی فیو خضو بن نواسی والاقدام نیولی بشی دے سٹو کونا نیولی بشی دے پیچھا کونا والاقدام او دخ پونا نواسی دا سے ویختا چھے پسر کنڈی باندے اویزان دی پتندی پراتے او دا سے وخت ساتل طریقہ دا مجرمانو دا انگریزی وخت ساتل منع دی پا خواب ایتی نا پا قبر باندے بیا پا قبر تا چی بے اوڑو نو پا تخت باندے بیتی دا انگریزی وخت خریل خوا اس خلق زلور شوی دے خوا یورپ المجرمونا بسی ماؤں فیوخذ بن نواسی والاقدام پی جندل بشی مجرمان پا نخدائی سرا نیولی بشید سر کنڈونا او دخ پونا نن چتا کمی پیچھا کی پریخی دی علاکہ سر کے خوبا خزی لاری اڑی خزی با پیچھا کی سر پری دی تالا حق نری چتا انگریزی سر پری دی خوا انگریزی کر خلی پا کیا چھولی دا اپا دی یوست ترگ دی پیچھا کر از ولند کرا ادا سے دا سے کہے خوا تا زان تا کتلی دی چی پیچھا کرے پروزہ راز بڑھا دے کے او دندہ سرے مگلے دا الا سن خپیر سره کړی دی او پنسی دی په پوند لاندې پرتی دی نو دا شاته نه پتا څوک نه پیژني دا څوک دی. الله فرمائے نارینه لدا حق نه دی نارینه له نارینه توب مزه کوي ښه خزناټی توب مزه نه کوي دا خود خود کار دی چې پنسی دی په پوند پرتی دی شاته اذان پسې راکاګا نہ خود خود کاری جی سر کنڈے رے پر روزہ باندھے رے پاس را پرے کے دے آج اٹکا والا ور کے نہ خود خود کاری جی شونڈے رے سرے کڑی دیا نہ خود خود کاری جی نکری سے لگے پخ پو پلا سنو باندھے. اللہ فرمائے فیو خدو بن نواسی والا قدام نیولی بشید سر کنڈو ناو دخپونا فبی ای آلہ رب کما تو کذبان دا کمیو دے سانونو دا رب نو بینکار کوئی تاس حاضی جہنم اللتی اکذب بے المجرمون او بویلی شدہ جہنم دے اغا جہنم چینکار کود دین مجرمانو یتوفون بین آو بین حمیمنان زیرا جبا دی پمنس کے پمند دی کے او پما بین دا خود کے دلو بو سخت و گرمو کے فبی ای آلائے ربکما تو کذبان دا کمیو دے ساننو دا ربنا بینکار کوئی تاس ولی من خاف مقام ربی جنتان اگر چاہ دا پارا چیری گی دا پیش کے دلو دا رخ پلنا قسمہ قسم باغو نبی فبی ای آلائے ربکما تو کذبان نو دا کمیو دا نعمتنو دا رب نبتا سے انکار کوئے زواتا اپنان دیرو سانگو آلے بھئی استاجی ماخ پلی لور اپنان نم کے خود صحیح دے سخبرم صحیح بھئی نو زواتا اپنان دیرو سانگو آلے بھئی اپنان خو سانگی تا ہوئی خواب نو دیئے سکے دی ہوئی تا سانگا بولا کی دو خیر دے خو خادر را جی بوٹی نمولا کی دے ونا نمولا کی دے اپنان سانگی تا ہوئی کلوی للا میں اپنان نم کے خودا نو کلوی للا میں سانگا نم کے خودا نا نا نا نا دا غلط تی فبی ای آلائے ربکما تو کذبان نو دا کمیو دا احساناتو دا ربنا بینکار کوئے فی ہما ہے نان جنتان مانا خی طرف گس طرف فی ہما ہے نان تجریان پائے کہ قسم قسم چینی دی تجریان بہے گی وا اغو بو چہ دبر نرا بہے گی استادیوں لول میں تجریان نم کے ہو وے مبارک شاہ کلی نم دے والا کے ہو تجریان فی ہما ہے نان تجریان پائے کہ قسم قسم چینی دی تجریان بہے گی وا پبے ای آلائے ربکما تو کذبان نو دا کمیو دے ساننو در اخپن لبا انکار کوئے تاسو فی ہما من کل فاکیتن زوجان پتی کے بعد آرے میوے ندیر قسم نئے پبے ای آلائے ربکما تو کذبان نو دا کمیو دا نعمتو نو در اپنا بتا سو انکار کوئے متقینا لا فرشین آرام بکی دی پبسترو باندے بتائے نو آمین استبرق استرون لاغے بدغا ٹورے خموئے اشارہ و دیتا چھے بڑستن و تلائے لاستر جوڑے نو غٹ جوڑ کا کنرے استر دے واغوستو وطا پدرے مرض بشلے دلی بیا ببلخ لے بتائے نو آمین استبراق استرون لاغے بدغا ٹورے خموئے وجن الجنتین دان میوی راٹو لول بردے باغنو نز دیوی فبی ای آلائے ربکما تو کذبان نو رکمیو احسانو نو در اخفل با انکار کوئے تاسو فین قاصرات الطرف نساؤن قاصرات الطرف فی ہن نساؤن قاصرات الطرف پدے باغنوں کے بزنانے اخکت کون کی بستر گخپل لرام لم یتمسہن انسن قبلہم ولا جان گت بنی ورڑلی دی لرام اس بن یادم مکہ ردینہ نپیری فبی ای لم یتمسہن کے امام شعبی وی امداد دنیا زنانے وی اللہ بولے دوبارہ پیدائش ور کی او دا دی دوبارہ پیدائش نہ بعد با نہ والا انسان گوتی وڑلی او نہ پیری دا مطلب دے خان او بالکل زوان بئی خان عمدہ دا وسن خپل خزی با کل کا جنت تدوالا بوت لے علاغے گورے خان فی ہنہ کا سرات و طرف پدے باغنو کی باز انانے کتکون کی بئی استر گو خپلو لرا باخ دا جی دا خزے دا موجودہ خزے دا زمونگا استاد سوچی دی لبا اللہ نوی جوندور کی جینا کہ بیا با اتوی زید اگر باغونو تا لارش نو دی چے لارشی کنا نو دی با بل خوانو گوری پا دنیا کے پا آغا ستر گویا بل چاہتا قتل او دا جنت ستر گی نو پا دی با بل چاہتا نگوری فی نقاصرات و طرف دے باغنو کی بھائی زنانہ بھائی کتکون کی بھائی استر گخپلو لرا لم یت میں سن انسان قبل ملا جان نہ بھائی رسید لی دیتا انسان مخیر دینا نہ پیرے فبی ایالا ربکما تکذبان دا کمی و احساناتو دا رب نبا انکار کو اتاسو کا انہ ان لیاقوت والمرجان اللہ گویا کی دی یاقوت تی پرنگ کے والمرجان و مرجان دی پس پائے کے مرجان صفائی دے رہی اور یاقوت رنگ ڈیر مزیداری یاقوت و مرجان جب تک کہ نہ دیکھاتا حسن یار عالم میں معتقد و فتنہ محشر نہ ہوا تھا جب تک کہ نہ دیکھاتا حسن یار کا عالم میں معتقد و فتنہ محشر نہ ہوا تھا کہ ان الیاقوت والمرجان کویا کی دیا کوتی پر انکے مرجان پس پائے کے فبی ایالا ربکما مطلب سو ڈیرے خیستا فبی ایالا ربکما تو کذبان نو دا کم یو دا نعمتنو بتاسو انکار کو ہے اے ڈلے دا انسانانو دا پیریانو بکم یو دا نعمتنو دا ربنا بتاسو انکار کو ہے اے ڈلے دا انسانانو او دا پیریانو زکا ڈیر نعمتوں نے اللہ فرمائے حل جزاء الاحسان الا الاحسان ندا بدلا د توحید من لو مگر جنت اک بدتیاں تے جمی اور جوڑ کینو بے مان دادا حل جزاء الاحسان الا الاحسان ندا بدلا د مڑی د ختم مگر الوا پلیٹنا ہردے مانشوا الکا تو اتوے دا مڑی پا کور کی تا ختمو کا الوار روجی و پراتے خوری دا سدلیل دی وہی قرآن کی ندی الجزا والحسان اللہ الحسان ندا بدل دا احسان مگر احسان مونگ اغی سر احسانو کو جی خیراتی ختمو مکولا اغی مونگ بانی خیراتی الوار خورا لکا قرآن دا الواغانو دا پار را گلے چھے تپی الواغانی خورا دا قرآن دا آیتونو مانا الواغانی دی کولے کار دے اللہ فرمائے مونگ خیراتی ختم ہو کے بدتیان ہوئی اگی خیراتی ڈوڑا اکڑا مونگا خیراتی تراوے کو لناغی رالا خیراتی وار پا وار ڈوڑا کو لکھا وار پا وار نمبر پا نمبر ننستا وار دے سبا دستا وار دے استا جی لبا ڈوڑا رو ڈے رو جدا پلے کار دے دا آیت مقصد دا دے وہ آیت تاو خدے چی دا آیت دا مطلب دے حل جزاء الاحسان الا الاحسان ندا بدل توحید پہ اخلاص سرا مگر جنت فبی ای آلائے ربکما تکذبان نو دا کم یو دا نعمتنو دا رب نمتا سے انکار کوائیں ومن دونہما جنتان سواد دینا نور قسما قسم باغن دی فبی ای آلائے ربکما تکذبان دا کم یو دے سانو دا رب تا سے انکار کوائے مدہامتان مخ کے ددینا چ مدہامتان کے کلام کم یو ردی او سڑے مال پمنڈ منڈ راگے اپریدو کے استاجی میں ہوں وہی زما خد ذرا لے گلے ماں چ استاجی در روزے درس کے اگر دہر سندر دے مالا ٹیپ کی خا میں خا میں دہر سندر چر تری ویزا خبر نہیں مخو خضر علی گلی ما چی استاجی تو ہے جی کل تر قرآن کی آغاز ہے تو رسے مال دی دہور آغا سندر ٹیپ کی خواہ میں لگا دا پوئی گم نتا تے تپو سکا ناغا چی تلے اخذ واتے ما قرآن ویدی خو زبان زبان پکی رازی دا غا صورت تے نور خبر نہیں ما خو زبان زبان پکی رازی نور پوئی گم نا دیرا میں صورت رحمان تا دہور سندر وائی بدک کدے میں خواہ نما وتوی جی دہر سندر خوراتا پتہ نشتا البتہ دہر ترانا بتا تو اخاغ پدے قرآن کے نہ داغا دیس کے دا دہر ترانا ترمیزی کے حدیث تھے عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت لمجتمعا للحور العین یرفان بے سواتین لم تسمع الخلائق مثلها یقلن نحن الخالدات فلا نبیدو ونحن النائمات فلا نبسو ونحن الرازیات فلا نسختو توبا لمن کان لنا وکنا لہو. دا دے حدیث خلاصہ دارا منگ با ہمیشہ جو اندھے ہو کلب و نالا کی گو مرگ بن راجی منگ با خوشحال ہو کلب پی کرمن کی گو نا منگ با دخپل اللہ دخپل و خاوندان و خوشحالا کولو کوشش کو ناراض کی گو بتنا نا منگ با تے خوشحال ہو خوا او زیر دے آغا سڑیلا چی منگ دا آغیو آغا زا منگ دے پا جنت کے میں دا ترانش تر حدیث کے دا او دا منگ دا ندلی دلی جہر دا سورت رحمان چ دے دا گنی دا حور سندری دی نہ دا حور